Bir gün bu kaderimin, bu talihimin canına okuyacağım. Canına okuyacağım. Kırıp aşk zincirini, söküp kalbimden özgürlüğe koşacağım. Sensizliğe koşacağım. Aydınlık dünya karanlık edeni, bir tek kelime etmeden gidelim. Böyle bir aşkın, böyle bir sevginin canını okuyacağım. Canını okuyacağım. Aydınlık dünyamı karanlık edeni, bir tek kelime etmeden gidelim. Böyle bir aşkın, böyle bir sevginin canını okuyacağım. Canını okuyacağım. Kendi kendimle barışacağım, maziyi anmayacağım. Geçmişi unutacağım. Belki de kalbim kırık, belki de boynum bükük, böyle de yaşayacağım. Buna da alışacağım. Şu masum kalbimin ağını alalım. Yüzüme gülüp de arkamdan vuralım. Böyle bir hayatın, böyle bir dünyanın canına okuyacağım. Canına okuyacağım. Şu masum kalbinin ağını alanım. Yüzüme gülüp de arkamdan vuranın. Böyle bir hayatın, böyle bir dünyanın canına okuyacağım. Canına okuyacağım. Bir gün bu kaderimin, bu talihimin canına okuyacağım. Kırıp aşk zincirini söküp kalbimden özgürlüğe koşacağım. Sensizliğe koşacağım. Sensizliğe.